Wstawaj, Juhas. Wstawaj. Do roboty. Z rana w telefonie budzi alarm. Tej bez śniadania wychodzę z mieszkania. Rap mania w uszach, w sercu znowu pada. Twarz zaspana, obserwuję otoczenie jak radar. Ich tempo życia szybkie jak neostrada. MPK wsiadam, pasażerów wzrokiem badam. Trasa nieciekawa, no bo co dzień ta sama. Ścisk, opon, pis, kanar. Wstaję i wysiadam. Na razie się układa, aby do przodu pnąć. Serce hałas jak dynamit eksplodując. Płytę sobie włącz, usiądź, poczuj relaks. Idąc przed siebie z mocnym tonem jak opera, wpływ wybiera. To życie w mieście, przestrzeń żyje nieźle, gdzie rządzą mięśnie. Nie chcę skoczyć jak na elektrycznym krześle. Może Bóg raz jeszcze syna nam ześle. Wiem, że wcześniej mało lat i słabo poziom. Do mistrzostwa jak Kasparow, nie znam przyszłości jak Tarot. No bo gdyby tak było, to drugi dzień w kolekturze odbierałby milion. To marzenia tylko, włączam sobie kompakt. Tak jak ty czasem pełen napięć jak kontakt. Młody chłopak szukający poszlak. I tak jak ty po sobie zostawcie stąd ślad. Chłopak szczęścia z miejsca, które mi służy. To kwestia podejścia, przyszło mi tu żyć. Naprawdę pragnę, chciałbym zasłużyć, żeby móc kiedyś to życie powtórzyć. Chłopak szczęścia z miejsca, które mi służy. To kwestia podejścia, przyszło mi tu żyć. Naprawdę pragnę, chciałbym zasłużyć, żeby móc kiedyś to życie powtórzyć. Kto zna ten skwini, być z nimi. Jara bardziej od bikini. Nie jadę na opinii, no bo jestem debiutant. Zerowe konto, podróżuję z buta. Żaden mutant, zwykły chłopak wita. Miasto to pochnia, kraj Rzeczpospolita. Mam swoje marzenia, spełniam je na bitach. Na słownych bitwach mój rap angaż. Język jak przytwa, by unieść swój bagaż. Nie pomoże tragarz, bo mnie na owego nie stać. Przyjaciół mi wiodę życie w stylu orzeł Reszka. Zwierzka, nie ma czasu na zwierzki. Klęska, trzeba odczarnąć się z klęski. Czas ucieka, nie czekaj, wierz mi. Czaisz backstage? Ja taki nie jestem. Tekstem bez sprzedaży dupy jak sextet. Jestem już od młoda przekonany, że swoboda to środek do celu, a życie to nagroda. Chłopak szczęścia z miejsca, które mi służy. To kwestia podejścia, przyszło mi tu żyć. Naprawdę pragnę, chciałbym zasłużyć, żeby móc kiedyś to życie powtórzyć. Chłopak szczęścia z miejsca, które mi służy. To kwestia podejścia, przyszło mi tu żyć. Naprawdę pragnę, chciałbym zasłużyć, żeby móc kiedyś to życie powtórzyć.